सब संतों को विनती, आवाज आ रही, सब संतों को विनती अपनी अपनी थोर, हम संतों के दास हैं संत शीश के मोर, वसुदेव सुतम देवम कंस चानूर मर्दनम, देव की परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। अभी कुंभ का मेला चल रहा है, वहां तो गंगा जमुना सरस्वती हैं और यहाँ सेवा त्याग प्रेम की बातें चल रही हैं। चाहे इसमें स्नान कर लो चाहे उसमें स्नान कर लो, भगवान की प्राप्ति के लिए हमें प्रयास करना है, इसका जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। अभी पूज्य स्वामी जी की केसट चल रही थी, उसमें एक दोहा था, आकर 484 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल कर्म और स्वभाव से 84 लाख के चक्र में चलता रहता है, और जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, द्वंद जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस होई गुसाई, बरबस रहन दिवस की नाई। जैसे हमें से प्रातः मिलती है, भोर मिलती है, दोपहर मिलती है, सांझ मिलती है, रात्रि मिलती है, ऐसे ही जन्म मरण हानि लाभ सुख दुख संयोग योग इनका चक्कर चल रहा है। काल कर्म बस होई गुसाई, बरबस रहन दिवस की नाई। और तीसरे दोहे में फिर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जो पर लोक संवारा, सो परत्र दुख पावई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। काल कर्म स्वभाव से तो ये चक्कर लगाता है लेकिन साधना नहीं करता, काल कर्म से अगर ये साधना करे और फिर ईश्वर को दोष लगाता है कि काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। पूज्य शरणान जी महाराज से पूछा कि साधन क्या है, कि बस बुराई छोड़ दो साधन हो गया, सेवा करो उसके फल की इच्छा छोड़ दो तो साधन हो गया, और संसार को अपना नहीं मानो तो भी काम हो जाएगा, परमात्मा को अपना मान लो तो भी काम हो जाएगा। तो ये साधन हरेक आदमी कर सकता है, और हम लोगों की सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य यह है कि अंत समय में किसी तरह से भी परमात्मा की याद आ जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। अंत समय के परमात्मा की याद आ जानी चाहिए, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुक्त होई श्रुति गावा। अंत समय में परमात्मा का नाम याद आ जाए तो मुक्ति अवश्य ही हो जाएगी। गुरु नानक देव जी से इसके लिए पूछा कि महाराज आपको अंत समय में परमात्मा की याद कैसे आई। उन्होंने कहा, जीवन दया हरि चेत्या, जीते जी परमात्मा का अभ्यास किया था बचपन जवानी और वृद्धावस्था में, मर्द्या हरि रंग, अंत समय में परमात्मा की याद आ गई, करनी नहीं पड़ी। स्वामी शरणानंद जी महाराज से पूछा कि अंत समय में परमात्मा की याद कैसे आए। उन्होंने कहा, जो सोने से पहले, उठने के बाद, हरेक काम करने से पहले और करने के बाद जो परमात्मा को याद करता है, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, दवाई लेते समय, दवाई खाते समय, इंजेक्शन लेते समय, जो खून चढ़ाते समय जो परमात्मा को याद करता है, जी गए तो साधना हो गई और जाएंगे तो परमात्मा का नाम लेके चले जाएंगे। जीवन दया हरी चेत्या, मर्द्या हरी रंग, जन्म पदार्थ तार्या, नानक साधु संग, साधु संतों के साथ रह के ही जन्म सफल होता है, ऐसे होता नहीं है। और बड़े भाग मानुष तन पावा, लेकिन मानुष तन किसका बड़े भाग है। दादू दयाल जी ने उत्तर दिया, अंत समय में लेते हुए थे, साधु के संतों का समागम चल रहा था, कीर्तन हो रहा था, कि आपका भाग्य कैसा है। कहने लगे, दादू मम सिर मोटा भाग, मेरा बड़ा अच्छा भाग है। कि क्यों? साधु का दर्शन किया, साधुओं का दर्शन किया, कहा करे यम काल, मेरा यमराज कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। क्यों? राम रसायन भर भर पिया, राम नाम का अमृत मैंने, सुमरे राम को। दरिया महाराज कहते थे, मैं तो परमात्मा को याद करता हूँ, साकट ना ही स्वाद, बुरे आदमी को अच्छा नहीं लगता। बिजली चमके गगन में और गदिया बावे लात, बिजली गगन में चमकती है, किसान खुश होता है, मोर खुश होता है, गर्मी लगती है, लोग खुश होते हैं, लेकिन गदा दुलत्ती मारता है उसको अच्छा नहीं लगता। फिर दरिया महाराज क्या कहते हैं, दरिया सुमरे राम को, आठों पहर अराद, रसना में रस उपजे मिश्री जैसा स्वाद, रसना में मिश्री जैसा स्वाद आने लग जाता है। और दरिया सुमरे राम को, होए तिमिर का नाश, घट भीतर होए चानना परम ज्योति प्रकाश, उसके अंदर परमात्मा का प्रकाश हो जाता है। तो जो परमात्मा के लक्ष्य को लेकर चलता है उसको अंत समय में परमात्मा की याद आएगी। एक छोटा सा उदाहरण आपको सुना रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था। रामचरण जी महाराज का छापर में सत्संग था, एक और सज्जन थे उनका सत्संग था, एक परिवार में गए, वहां एक माता जी थी, श्वेत वस्त्र पहने हुए थे, कमर झुकी हुई थी, छत के ऊपर आ गई। मैंने कहा, ये माता जी? कहने लगे, जी ये 70-75 साल की उम्र है, लेकिन ये भगवान का भजन करते हैं तो इनका मुंह मीठा होता है। मेरे को दरिया महाराज की बात याद आ गई कि वास्तव में जो परमात्मा का भजन करते हैं उनका मुंह मीठा हो जाता है। उसके बाद मैंने कहा इनके जीवन की कोई बढ़िया बात बताओ, क्या ये 6 बेटियां 4 बेटे सफेद वस्त्र पहनती है, अलमारी को ताला नहीं लगाती और पैसा एक रखती नहीं है, बिल्कुल गृहस्थी छोड़ दी है। मैंने कहा कोई और बढ़िया बात बताओ। ये सबसे बढ़िया बात बताते हैं जिन्होंने बताई, उन्होंने कहा मेरी मौसी जी थी, मौसी जी हैं ये, मौसा जी बीमार पड़े, अंतिम समय में थे, उनका शरीर शांत हो गया, 4 साल तक उन्होंने सेवा करी, लकवा हो गया था, तो जब शरीर उनका शांत हो गया घर वाले रोने लगे, तो क्या मौसी जी, मौसा जी चालता रहा थे, रोवो को नहीं, क्या भाई हूं तो रोऊं को नहीं, क्या ही बात है, देखो मैं जब पैदा हुई तो मैं संसार में अकेली थी, माँ बाप के घर थी, फिर बड़ी हुई, फिर मेरा ब्याह हुआ, फिर मेरा संसार बन गया, मेरे को पता था या ये पहले जाएंगे या मैं पहले जाऊंगी, दोनों में एक से दो जाना ही है, अगर मैं इस बात के लिए रोऊंगी तो मेरा मरना खराब होगा, मैं तो रोऊंगी नहीं। तो जो इस तरह से जीवन का लक्ष्य याद रखता है, और फिर उन्होंने यहां तक कहा कि जैसे ये मेरे को बाजे गाजे से लाए थे, मैं तो इनको बाजे गाजे से विदा करूंगी। जो अपने जीवन साथी को भी बाजे गाजे से विदाई देगा ना, वो अपने इस शरीर को भी पर समझ के इसकी विदाई देगा, उसको अंत समय में, जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं, अंत समय जो लक्ष्मी सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प योनि वल वल्लभ तरे, और अंत समय जो बेटा बेटी को याद करे, ऐसी चिंता में जो मरे, सुकर योनि वल वल्लभ तरे। सहजो भाई कहती थी, आए जगत में क्या किया तन पाला की पेट, सहजो दिन धंधे गया और रहन गई सुख लेट। और फिर कहती थी, सुकर योनि नीच घर वासा, सुकर बनोगे विष्ठा खानी पड़ेगी, नीच घरों में वासा होगा, ऐसे फिर बहुत सारी बातें कही गुरु नानक देव जी ने, सहजो भाई ने। फिर अंतवार में कहा, अंत समय जो नारायण सुमरे हरि सुमरे ते नर मुक्ता, सिर्फ वो ही मुक्त हो पाएंगे, दूसरा कोई मुक्त हो नहीं पाएगा। तो इसलिए हम अपने जीवन का ये लक्ष्य रखें कि हमें संतों के शरण में बैठ के परमात्मा का लक्ष्य बनाएंगे, सेवा का, त्याग का, भक्ति का, परोपकार का, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो हमारा जन्म अवश्य सफल होगा। और संत वचन माने जोई उपजे महानंद, परमानंद महानंद की प्राप्ति होगी। जन्म मरण चक्कर कटे, वही जन्म मरण का जो तुलसीदास जी ने कहा है, जन्म मरण चक्कर कटे मिटे दर्द दुख द्वंद, उसके दुख और द्वंद और सब फंद हैं वो मिट जाएगा, वो परमात्मा की चरणों में परम धाम में पहुंच जाएगा। मेरे को इतना ही समय मिला था, इसी के साथ मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं। बड़ी कृपा करी आज मुझे पूज्य स्वामी जी ने, मेरे को मौका दिया, मैंने इनके चातुर्मास में भी सेवा दी थी और मेरे घर भी पधारे थे, आज आप लोगों के आशीर्वाद से और स्वामी जी के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ूंगा जीवन में, सेवा त्याग भक्ति के मार्ग पे, यही मैं राम राम राम राम राम राम पराकृतमल बंधम परम धर्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदा तुजम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्नवनीरदावत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। मातृभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भाई बात ये है, धारण करना शुरू करो, बातें अच्छी अच्छी करना है, अच्छी अच्छी सुनना है, ठीक बात है, परंतु धारण कर लिया जाए, धारण काल कर्म स्वभाव गुण गिरा बताए, जैसे इनमें गिरे नहीं फंसे नहीं, भगवान को याद करे, काम ठीक होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम चाहते हैं कि जीते जी अपने आनंद को प्राप्त करें, ऐसी हमारी इच्छा होती है। तत्परता से सोलह ना लग जाए इसमें, जो लाभ होगा इसमें संदेह नहीं है, जरूर सुन। स्वार्थ अभिमान ये बड़ा दोष है, स्वार्थ का भाव, अभिमान, कामना, चाहना, ये फंसाने वाली है। चाहना होती है तो भगवान को भी चाहना का साधन मानता है, भगवान से ये मीठा हो जा, मेरे शरीर सगाई हो जा, क्या हो जा, भगवान से ये मांगता है। तो भगवान को एक मशीन की तरह साधन माना है, अरे भगवान साध्य है, साधन नहीं है। परंतु सकाम पुरुष भगवान को भी साधन मानते, साधन कामना सिद्ध हो जाए, हमारी इच्छा पूरी हो जाए। ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, कभी किसी की किसी हुई पूरी नहीं होगी, नहीं जम पर लाभ लोभ अधिकारी, कामना पूरी हुई तो और कामना पर और कामना, कामनाओं का अंत आता ही नहीं। एक कामना का त्याग कर दे तो निहाल हो जाए, निहाल। वास्ते आप लोग कामना का त्याग करके परमात्मा में लग जाओ, सच्चे हृदय से। आप करो, केवल बातें सुना नहीं, केवल कहना नहीं, करना है, काम करना है। यहाँ पुस्तक मिलती थी, नहीं मिलती है ना? कल्याणकारी कल्याण के तीन सुगम मार्ग पॉकेट साइज की है, नई पुस्तक है। सुना नहीं, समझा नहीं क्या? अभी पुस्तक बनी, नई पुस्तक है ना, छोटी, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। अभी हाँ, अच्छा, स्टेशन पर दुकान है गीता प्रेस की, तो भी मैं पतो करियो, कोनी आई अभी, नहीं आई अभी, आई कोनी, तो बन के मंगवा ले सी, बैठूंगा। आनंद जी भी आने वाला है, संतोष जी के फोन कर, हाँ गीता प्रेस फोन कर मंगाओ, ठीक है। हमारा विचार होता है कि आप कर्म में लग जाए, लग जाए। विचित्र बात यह है कि शरीर न तीनों ही, ये स्थूल और सूक्ष्म और काम, ये तीनों शरीर भी अपने काम के नहीं है, अपने कुछ काम के नहीं है। तीनों शरीर केवल सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए, मनुष्यों की सेवा के लिए, अपना काम के नहीं। जब तक ये सेवा शरीरों को अपना मानता है, अपने लिए मानता है, तब तक उन्नति नहीं होती। तीनों शरीरों को अपना मानता है और अपने लिए मानता है, इन शरीरों से हमें लाभ होगा, तब तक वह भूल नहीं मिटेगी। किसी सिद्धांत है ये सब सेवा के लिए, संसार की सेवा के लिए, संसार को सुख पहुंचाना ये काम है, अपना को देना है, तब उद्धार होगा। सच्चे देश सबके लिए लग जाए तो काम बन जाएगा, ये मूल बात है। मूल कई भाई और कुछ बहना तैयार हो जाए तो हमारा विचार है कि साधन बनावे, काम करें, काम कि तैयार हो जाए। तो सब लोग तो सुनते हैं, वो परवाह नहीं करते, सुनने की परवाह नहीं करते, और सुन लेते हैं तो कृपा कर देते हैं, सुन लेते हैं, काम नहीं करते। काम किए बिना होगा नहीं, पर धन की बातें किए धन की भू घर की भूख न जाए, घर की भूत जो आवे जो धन हाथे आवे, और हाथे आए तब गरीब भूले, पर धन की बातें किए घर की भूख न जाए। तो भाई पराधन की बातें न करे, अपने तो खुद धन कमावे,